Antxeta irratia, urtero urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Eguerdiko ordu batetik bietara, astelenero hilabeteroko saio bereziak dituzu Antxeta irratian. Lehen astelenetan, apetik ordu beteko elkarrizketa saioa duzue. Bigarren astelenetan, pediatriaz, dietetikaz, ala mugaz gaindiko aholkularitzaz mintzatuko gara. Hirugarren astelenetan, radiokulturak eskainitako saioa entzunen dugu, eta laugarren astelenetan berriz, kabitik bertso saioa eskainiko dugu Antxeta irratia. Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikazioegunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Egunon berriro ere Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, Xavier Martínez de Antoñanan hau zuetan ire alboan beti bezala, hemen, txintxo, esperoan, Jean-Pierre Garogarene aurkitzen da, egunon Jean-Pierre. Egunon bai. Bueno, Jean-Pierre, Real Unionek ezin izan zuen sarrienako garaipena errepikatu, eta bat eta huts galdu zuen atzo Laredoren aurka. Bai, eta nahi genuen bai jarraian bi garaipena kontatu, eta ez zuen eskuratu erreunionek atzo San Lorenzo futbolzelaren. Hasi behar da eta aipatu behar da, azpimarratzeko da, neurri bereziak zituela futbolzelaiak, oso estuagoa eta laburragoa, hori hasteko. Eta Manu Kaiejak hori bere kantarberren entrenatzaileko hori kontrolatzen du, eta esan zion Aitor Zulaikari, joan den astelenean aipatu genuen hemen, esan zion Aitor Zulaikari, hau ez da Zubietako kontu, hau ez da urrengo igandean, ba, asmatuko duzuna, ba, hori gertatu zen. Eta gertatu zen. Bai, eta Kaleja bere lana horrela bete zuen. Lau jokalari erdigunean sartu egin zituen, beste lau atzean, eta gero hortxe Álvaro García aurretik atzeratzera aurretik goleatzailea izan zen, jokalari oso indartsua, handia, eta gero Saul García egaletik ezerretik bere lana askitzukun bete zuen, egaletik eskubitik ere hor beste jokalari on bat, goini ezkerretik, talde berezia, berezia. Kontatuko, ba, bueno, nola juntzen atzoko neurketa. Aste honetako aurreikuspenetan, ba, utxegin genuen, Jean-Pierre, bai zuk eta bainik, eta ez gu bakarrik. Zen ere, ba, bueno, Twitterren parte hartu zuten guztiek, bat eta biko emaitza aurreikusi zuten, eta beraz, ba, hauek ere, ez zuten asmatu, hori bai, aukera gehiago izango dituzuen, neurketen emaitzak asmatzeko, jardunaldi guztietan, egingo dugu eta hori sare sozialen bidez. Eta zuk, atzo, ez bazenuen egin, ba, aste honetan egiteko aukera izango zuen zule, lasai egon. Jean-Pierre, aurreikuspenak bidasoarekin ere egingo ditugu, izan ere, biharrez, asteazkenean, ba, lehen neurketa izango du, atxeden aldiaren ostean, eta bedin nido hormen aurka izango da neurketa hori. Bai, arratsaldeko 6:30 izango da kiroldegian, Artalekun, eta badakizue joan den astean bertan behera jardunaldi egitu zela selekzio lanak bete zituelako alde batetik Aldio Odriozola. Hungarian galdu egin zuen, 32 eta 29 aipatu genuen kontu horretan berria eta eman genuen, 5 gola lortu egin zituela. Eta gero rakotzea defensalanetan lehen egunean Suediaren aurka, galdu egin zuten Errobaniaren, baina atzo, garaipena eskuratu zuten, eta Dan Emil rakotzea bere lanan aritu zen. Defensalanetan Suediaren aurka, eta atzo, asteburu horretan, gaurtik aurrera aipatuko dugu nola joan den Dan Emil rakotzea, oso jokalari garrantzitsua da, bidasoarentzat, eraso lanetan hain zuzen ere, Hor, ez da Sergio de la Saluta azkuren kontua bakarrik izango, behar da, lasaitasuna da bere ibilbidea hartu behar du, bere garrantzi handia duela lehen lerro horretan. Eta hori badaki, Jakobo Kuterak, denok badakite eta berak ere bai, eta aipatu zigun. Eta seiterritan, Benidorrek, bilokalari galdu egin ditu. Bueno, Real Union eta Bidasoa zitze egingo dugu, noski, baina asteburua gainontzeko kiroletan utzitako emaitza talbisteak ere helaraziko ditugu, izan ere, ba, txirrindularitza, pilotan, futbolean, saski baloian, errubian eta eskubaloian asko dugu kontatzeko. Beraz, denborari galdu gabe, has gaitezen gaurko kiroletik saioarekin. Eta aktualitateak agintzen du, Jean-Pierre, Real Unionek atzo Laredotik eskuak utxik bueltatu zen, Laredok lehen zatien erdietxitako golarekin ba, bukatu zuen neurketa, hogeita hamabost minutuz, Real Union jokalari bat gehiagorekin aritu zen, berdintzeko aukera izan zituen, bai, baina azkenean bat eta huts galdu zuen Kallejak, aipatu dugu, Laredoko entrenatzaileak zuraikari abisatu zion, ba, Laredon beste talde bat ikusiko zuela, hori duela astebete esan zeren aurka izan zen, ba, esan eta egin, izan ere oso neurketa trabatuan, Laredo nagusi izan zen. Bai, Laredo nagusi, Real Unionek oso ondo mugitu zuen baloia, baino atzetik aurrera, eta hori egin izan du joan den urtean, orain duela bi urte eta orain duela hiru urte. Juan Dominguezen aginduz, Josu Luis Riberaren aginduz, Asier Santanarekin ere bai, Aitor Zulaikarekin ere bai bere gare batean, Alberto Iturralderekin, beste mota batean, eta beste kontu batean, baino alata guztiz ere Gorka Etxeberria berarekin ere bai. Kirol zuzendariarekin ere bai. Gogoratu ezagun, aste batzuz. Bai, izan zela arduratuna, alde horretatik, entrenatzaile bezala bere lanak bete egin zituela. Eta atzitek aurrera, jokalaria ditu Real Unionek horrela aritzeko, eta gustoko plazerra handia da. Horrela talde bat ikustea jokatzen, baina horretak guztiz ere, ero abagunea sortu behar dira, eta golak sartu, ez bali badago golari futbolin ez dago punturik. Hori argita edo asko txojota puntu bat. Bai, baino gola da horkotu eta bigarren B maila alderratak hasi berezia da. Eta atzo bertan, Kantabrian bertan ikusi genuen, Laredon, futbol zelaia oso estuagoa eta laburragoa. Eta hor, hamaikakoak, mota ezberdina batean, aipatu dezagun Laredo bere lekua oso ondo ezagutzen zuela, nola baloia kolpatu alde batetik bestera, eta hor bere lana askitxukun bete egin zuten. Eta Reunionek erdiratu zituen baloi asko, egia esan, bere abaguneak esan elosik izan zuen bere aukera garbi bat, burukada baten lehen zatian ere, eta Madrazok ere beste alde batetik, erdiratu zuen baloia, Kikorka Kijeraren laguntzarekin, Kuren lana aski txukuna izan zen ere, aurrean bigerak arazo gehiago izan zituen, erdilariak atzelariak bere lana aski txukun bete zutelako, eta Reunionek hartu zuen gola 34ean. Baloi bak esan eloksi galdu egin zuen, baloia Saul García, kartu ezagun jokalari hor Real Madriden egondakoa dela, gazteetan, eta jokalari on badala, erdiratu zuen, eta Álvaro García atzitikan gurutzatu egin zuen baloia, eta irazusta gainditu egin zuen, eta gola sartu zuen. Hortik aurrera, beste kontu bat izan zen, Real Union saiatu zen, bigarren zatian, zuzen ere, eta aipatu behar da, azpimarratzeko da, eta gora aipatzeko Kapelete, Mario Kapeleten lana, bere arazoak izan zituen, ebakuntza baten ostean, bueltatzeko, eta bere ibilbidea berriz ere aski txukundu da, eta hori aipatzekoa da, eta bere lan txukuna bete egin zuen, baino, han ez zuen inor aurkitu eta inorrak ez zuen asmatu. Egaletik arriskua sor daiteke, baina... Bai, beti danik, egaletik aipatu... Norbait aurrean falta erremate egiteko. Bai, eta hor utxune handia izan zen, aipatu duzun bezala, lari du gelditu zen 10 jokalariekin. Hala da. Eta hor, berriz ere, estu ziren, beraiek, eta defentsa lanetan, eta gero kudeatu zuten. Batzuetan zailagoa da, marren aurka jokatzea hamaika kontra baino, eta Laredok badaki horrelako jokaldiak egiten. Elenio Herrera, entrenatzaile famatuak aipatzen zuen hori, hamarrekin hobeto hamaikakin baino, baina nahi nuke beti nahi dut hamaikakin jorkatu. Zuk ere bai, Bai, nik ere bai, nik ez dakit zerrez. Zer, zu aserre. Gero komentatu. Bai, aserre zaudelako, talde batekin. Baina, beste kontua da, hamar jokalarrekin, abaguneak sortu zituzten ere, eta hor ere madrazo, hor ikusi genuen bai bigarren zatian gehiago bigera, kun, kapelete, beste buruka. Ia da baloia jokatzeko aukera gehiago izan zitute, bai. izan zuela baino, berunionek, jabetza gehiago ere izan zuela, bai, baina... Bai, jabetza gehiago izan zuen, baino alata guztiz ere lare dugu izan zituen bere abalgunea, kontra erasona. Eta, azkeneko minutuan. Bai, azkeneko minutuan izan zen, eta hortxe bertan, langara. Bidali zuten maroia, bi eta urtsitekoa, eta azkenean, ba, hor da, hor zeo koska, baino Laredo bero beste gauza bat, maixotasuna ere, nola markagailua kudeatu. Hori etortu behar da. Hori ere jakin behar da. Hori ere jakin behar da. Eta egaleti baloia, eta berriz, eta buelta, eta txartela bat, eta erori naiz, eta gero engola, ez da, arbitroarekin hitz egiten, eta denbora asko joaten da alde horretik, eta hori oso komplikatu da. Talde bat entzat, erritmoa puskatzea horrela, Manu Calleja, eskarpentuko entrenatzailea aditua maila honetan, hori praktikan jarri egin zuen, eta Laredon, berak esaten zuen, temos esun fortin, zantzuentzen bertan. Eta, Real Unionek horrelako bi neurketa ofizial jokatu ditu jada, Balmasen aurkakoa eta Laredoren aurkakoa, biak galdu ditu, baina, imaginatzen dugu, edo espero dugu behintzat, irugarrenean, garaipen hori lortzea, ez? Horrelako talde baten aurka garaipena lortzea, izan ere, ba, bueno, horrelako talde baten aurka garaipena lortzea ere, merituzkoa da, asko. Eta taldeari konfiantza ematen dio, partidu zailak ere aurrera atera ditzakela. Bai, badakizu Manu Calleja entrenatzailea, Balmasedako entrenatzailea, esan zen. Kasualitatez. Kasualitatez. Ez que, Bizkai aldean, eta Kantabri aldean, Bizkaitarriko lari asko direla. Hortxe dago Laredo. Eta gure euskaldun bat, atzo, ez zen aritu, Gipu, deitzen, etena, irundar baten semea Luis Aralegi. Eta hor ere badago, zeo zer aipatzeko, ez? Bai, Gipu Luis Aralegiren semea, Luis Aralegi San Martzial futbol taldean aritua, eta Martin Iriondorekin garai batean Zaragozara joan ziren froga egitera. Beraz, bueno, hortxe Martin Iriondon, Martin Iriondo Real Union aritu zen, Saralegi, San Martzaletako juvenilitan aritu zen, eta semea, orain Kasperal Castro lana egiten dut, semea han bertan Laredon. Egunero, astelenero badugu efemeride bat, eta hortxe dago gaurko efemeride. Baina azkenean aserrea, atzo aserre, bueltan ere aserre. Zera, multzo hau zuk aipatu duzu hasiera batetikan ere, multzo hau oso komplikatua da. Eta garaipenak eskuratu behar dira. Eta ia garaipenek balio doblea daukatela. Galaredo bi garaipen eskuratu ditu, sei punturekin. Real Unionek Alavesen aurka ez zituen eskuratu puntu horiek, zuen jokatu, baina oain buruan... Beharrazkoa dugu, baina ja, garaipen hori ez dugu eskuratu. Bueno, sarrienak egin zuen, eta ondo, sarrienan oso ondo, bueno, eta aski txukun. Eta... Berreskuratzea da erritmo hori. Bai, Aitor Zulaika, gero arazoak izan zituen atxo etxeratzeko, bai, gaurko izen... Hori ere uki behar da, partido kaskar batero ondoren berriro arazoak etxeratzeko. Hori ere Aitor Zulaikari ez zuen azpitza. Bueno, aipatu ezagun, gaurko izan ditu, ontsi bertan. Eta esan, bueno, audio bat utziko dizuet, eta bueno. Bueno, venga, ahora Aitor, entzungo dugu Aitor Zulaika. A ver. Bueno, yo creo que el partido de hoy... Ahora, hau gaztelerazkoa da. Zuzeneko kontuak. Oin bai. Egunon, bueno, nik uste dut, bai, gaurko partiduan, bueno, bizati egon direla, ez? Bat, beraiek amaikarekin jolasten egon diren bitartean, eta ondoren, ba, beraiek amarrekin gelditu den bitartean, ez da? Bizati desberdin du, ez da? Eta, benga, lehen zati horretan, beraiek amaikaren zauden bitartean, ba, bueno, nik uste dut, partioaren hasiera on bat egin dugula eta beraiek beraien zelaian sartu ditugula, nik ez dut uste hori nahi zutenik, baina beraien zelaian sartu ditugu. Egia da gero kontrarasoan ateratzen zirela eta ba bueno, kontraraso hoietako batetan gola sartu digute eta guk ba bueno, gerturak eta hiru olau izan ditugu lehen zatean aurkakoen atera, baina bueno, ez dira golak izan, ezta. Eta bigarren zatean handiz, ba bueno, beraiek ba gutxo egin gelditzarekin, ba partidoaren joera zegoena ba handitu eginda, ezta. Beraiek oraindik atzerago sartu dira eta gu ba bueno, baloiaren pisua ematen eta zentro pila bat egin ditugu, era guztietako zentroak, baina azkenean zentroa eta errematen arteko lotura hori ez da inona izan. Bueno, gero arte, agur. Bueno, ba, zentro eta baina arteko lotura ez dago nahi zan, ez zego lako errematerik. Ez du, baro, ez du hori guk esaten, berak ere esaten du. Eta nik, berak hori aipatzea, ba... Garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da. Garrantzitsua. Entrenatzea berak hori esatea. Ez dut, entzun, azkeneko urteetan, entrenatzailerik... No, autokritika. Bai, bai, eta argi, argi da garbi du, eta ikusiko duzu, gaur bertan entrenamendua izango dute, Estadion Galen, ontsi bertan behatziterritan, eta hori... Eta benengo landuko dutena... azalduko da hori. Erriaketak eta erremateak. Bai, azalduko dela hori. Ez, ja, Zarautzen ikusi genuen, joan den ostiralean, lan hori, hain zuzen ere, lan hori prestatzen, bereziki... Bereziki prestatzen ari ziren lan hori, ba erdiraketak eta yeah. Eta erasu kontua eta erremateak, baino azken finean ba Laredo hor aurre egin zion eta garaipena eskuratu zuen. Baino, bueno, aipatu dezagun zuzena kontua horiek ere atzo ateak itxita zegoela futbol zelai hori eta kazetarientzat, zaleentzat, denontzat. Hala da bai. Eta bueno, hala eskertu, Arraunineko agintarieri, bere lana ba, errestarazteko geure lana alde guztietatik, eta baitor Zulaikari eskertzen dugu gaur goiz goizean ba, bidaldi duelako bere iritzia. Beste protagonista baten adierazpenak ere baditugu, izan ere Real Unionen arriskua hegaletik iritsi zen, eskuin hegaletik Mario Kapeletek sekulako neurketa jokatu zuen, aipatu dugu, baina ezkerretik Jon Madrazok ere, ba neurketa ona burutu zuen, hala ere, izandako abaguneak ez zuen asmatu, eta neurketaz gain horregatik ere, ba atxekabetuta bukatu zuen. Entzun dezagun, Jon Madrazo jokalaria. Ba bueno, partioa berdintzea merezi, ba igual bai, ezta? Ba kontrola eta hurbilketak behiratzen badituzu, ba igual bai, baina bueno, azkenean futbola arerioak baino gol gehiago sartzen datza eta bueno, haiek lortu indute. Atzean sartu india eta kontran ba izan duten okasinoa sartu indute. Guk gero ba kontrola hartu, haiei ba pizkatatzean sartu, baina bueno, azkenean azken pase hori, azken zentro hori falta izan zaigu igual. Ta bueno, gauza asko ondo egin dira, baina eta horiek lantzen jarraitu behar dugu eta txartu egin diren gauzak zuzentzen. Orain jo dute gaude, baina bueno, bihartik aurrera ja honi situazio honi buelta emon, Barakaldori begira, partido garrantzitsua daukagulako, da datorren domekan ta listo, ez da gehiagorik geratzen. Orea, bueno, ez da gehiago. Datorren domekan, eh? Datorren domekan. Bizkaitarren, eta hau bera bizkaitarra da. Horixe. Eta datorren domekan, ba, arrasalteko postetan, beste bizkaitar taldearen aurka. Hori epatua. Barakaldo. Emaitza honekin Real Union zazpigarren postura jaitsi da, eta hiru punturekin jarraitzen du. Laredo aurreratu du talde txuri beltza sailkapenean, bederatzi punturekin Sanse da lider berria. Bat eta lau irabazi zion, hain zuzen, Barakaldori. Goi postuetan Razinek, Amorebietak eta Bilbao Athleticek jarraitzen diote zazpi punturekin Sanseri, ondoren Alavesbe eta Laredo sei punturekin aurkitzen dira, eta Real Unionen azpitik Portugaletek bi puntu ditu, Getxoko Arenasek bat, eta Leioak eta Barakaldok oraindik ez dute punturik lortu, eta hoiek ba, jetxiera postuetan daude zero punturekin. Aipatu dezagun ere, Real Unionek neurketa lehen jardunaldeko neurketa hori jokatu behar duela, Alaves beren aurka, Alaves bek, irabazi zuela, joan den larun batean ere, Portugaleten aurka, haize asko beti, Ibaiako futbol zelai horretan, Iñaki Alonsoren agindupean, diren jokalariak garaipena eskuratu zuten, eta Estadion Galen jokatu beharko dute lehen jardunaldi hori. Noiz ez dakit, saiatu ziren joan den astezkenean, baina dakit, abenduan kokatuko den, baina lehen bai lehen. Lehen bai lehen jokatu beharko da. Hala da bai, tira. Deialdia gogoratu ezagun, Barakaldo eta Real Union igandan jokatuko dutela, Dani Estrada, bultatuko dela Estadion Galera, eta zein ordutan izango da neurketa hori, arratsaldeko bostetan. Tira, ba, deialdi horrekin, eskubaloira igaroko gara. Kiroletik. Kiroletik. Joanpiak, eta bidazoari dagokionez berri gutxi asteburuari dagokionean. Atzo dan Rakotxeak, Dan Emil Rakotxeak, Errumianako selekzioarekin bigarren lagun artekoa jokatu, eta atzo Montenegroren aurka garaipena lortu zuen. Baina taldeari dagokionez, oste azkenean Benidormen aurka jokatuko duen neurketa prestatzen aritu dira asteburuan. Zazpi neurketetatik, zazpi garaipen erdi etxidu orain arte Bidasoak, eta bihar telebistari gabe 8. garaipena lortzen saiatuko da. Bai, San Martin egunean izango da, eh? San Martin egunean astezkenean arratzaldeko 6:30 Bidasoak hartuko du Benidorm taldea. Benidorm taldea azkeneko egunetan galdu egin ditu Paban, lehen lorroko jokalaria alde batetik, eta gero pibotea 6 metrotan ari dena oso jokalari trebea, Kosta. Azkeneko orduetan fitxaketa bat egin du ere Rodriguez, baina orate guztiz ere, arazo garrantzitsua Benidorm taldearentzat. Bidasoa prestatzen ari da, denboraldi bikaina egiten ari da, bigarren postu horretan 14 punturekin, eta gero larun batean berriz ere prestatzen ari da aste berezi bat ere, Galizia joan behar duelako. Beste bat. Galizira joan behar duelako, Pontevedrara entzuzen ere. Aipatu dezagun gaur 11 eta laurdenekan prentsaurrekoa egongo dela, Jakobo Koetara egongo dela, eta ostiralean 9:00 ere autobus ondoan, kazetariarekin egongo da ere, eta azken ordua han zabalduko duela eta helaraziko duela. Hoi kazetariaren aurrean, gero astezkenean neurketa, eta gero larun batean arratsaldeko 8:00 Pontevedrako kiroldegian beste neurketa Cisne taldearen aurka. Gogoratu ezagun Bidasoaren asteazkeneko neurketa ateak itxiak izango direla, publikoa ezingo dela bertaratu, baina edabideak bai bertaratuko ahalko direla, murriztuak. Atzo San Lorenzonez, eh? Murriztuak Atzo San Lorenzonez, presidenteak hori egin duzu. Hala da, baina gogoratu ezagun egoerak baldintzatuta txapelketak aurrera egin behar duela eta momentuz Bidasoaren neurketetan publikoa ezingo dela bertaratu. Gogoratu ezagun, asteazkenean, arratsaldeko 6:30 okerrez banaiz, Bidasoak Benidorm jasoko duela, hartalekun. Kiroletik. Eta kirol arloko berri gutxi ditugun egun hauetan, piraguismoak baditu berri batzuk, izan ere pon eslalomeko munduko txapelketa ospatu zen asteburuan, eta Jean-Pierre, Euskal Ordezkariek eta Bidasako Ordezkariek goi postuetan bukatu zuten, okerrez banaiz, Klaro Lazabalek 7. postuan bukatu zuen txapelketa, baina beste Euskal Ordezkari batzuek ere paper polita burutu zuten pon. Eta protagonisten adierazpenak baditugu. Bai, atzo Lazkano 5. eta Klara Olazabalgu. Begirada bat, eski berezia, noski baiet, Klara Olazabalari buruz, eta pauen, bere lana eski txukun bete egin zuen, asteburu honetan, munduko kopa honetan, eta aipatu dezagun ere, Ander Rosegi ez genuela parte hartzaileetan, eta bere prestakuntza berezia Xabi Tabernaren agindupean egiten ari dela, eta pauen ez zegoen, eta ate txitan ez zuten zalerik, kirolariek, bere kontu, bere kabuz, aski berezia ere, eta gero streaming bidez, ikusi genituen kirolariak, eta bere goi mail guztia betetzen, eta aipatu behar dugu Olazabalaren 7. postu hori, eta Lazkano, eta gero Maialen Txaurret, gure Maialen Txaurret, Donostiarra, Lasartearra, ez zuzen ere, Atletikoko kirolaria, baina oso ezaguna, eta oso ezaguna ez zuzen ere, urrezko mina lortakoa, 2016 joko olimpikoetan, eta ikusiko du, besteak beste, baina, eta 2021 jokatuko dira joko olimpikoak, hori beste kontua esango da, hori beste kontua. Ander prestatzen ari da, eta Maialen ere bai. Eta bertan gutxigatik, Klaro Lazabalez da izango, gogoratu ezagun bai? Azken txapelketan, kale egin zuela. Baina ikasteko. Eta ikasteko. Ikasteko. Bai, gogoratu beharra daukagu, 21 urte dituela besterik ez, etorkizun oparoa duela aurretik. Eta horrelako txapelketetatik ikasiko duela, eta ziur, joko olimpiko batzuetan ikusiko dugula. Edo nola, Maialen Txorrauten adierazpenak ditugu, eta beraz, bera Lasartearra entzungo dugu jarraian. Aurtengo munduko kopako proba berezia izan da, pokoa, egoera berezia koronavirusa dela, eta ez da munduko kopa arrunt bat izan. ilusio handiarekin etorri naiz, alik eta oberen prestatu dut proba, gainera udara hontan hemen aritu naiz pila bat entrenatzen, baina pena bat izan da, ez da desiotako, desio nuen Maialen Txaurra alturetan izan, gauza politak egin ditut uretan, baina akats larriak ere izan ditut, eta bueno, akats horiek ba, bosgarren postura eraman hauten. Bueno, akatsak ere, bueno, normalean, kirolean, akatsak eta, ondo egiten diren gauzak egiten. Xabi, gauza bat, beste kiroletan, beste kiroletan esaten dutena, fuletik kanpo. Kirolariak oso kritikoa dira, kritikoa zentzu hon batean. Bai, hobekuntza. Akatsak onartzen dituzte eta hobetzeko. Bai, gainera eslalomeko piragüismoa, bueno, akatsak nabariak dira izan ere penalizazioa daukatako. Horregatik dira kritikoagoak eta ez dute akatsik egin nahi. Egia futbolean subjektiboa, subjektiboa dela, fera. Eta, bai, niretzat kaskarra, baina niretzat ona. Horrez da bai bat sortzen da. Baina nik uste dut futbolariak askotan ez direla kritikoak. Madrazoko jokalariak, bai, edo Aitor Zulaika, bere agintari eren, bai. Baina beste asko ez. Dena beti ondo egiten dute. Hori gaizki. Eta nik ez dakit hori hobetzeko gaizki. Autokritika beharrezkoa da, noski. Eta mota otako jo kirolariak, bai. Entzun dugu, hemen, Maialen Txaurra. Eta, non bukatu du, ba, urrezko domien. Urrezko domien, bai. Bueno, Olatzarregi Donostiarrak ere, ba, Atletico San Sebastián taldean aritzen den palistak ere bertan izan zen, pon izan zen, zazpigarren postua lortu zuen, eta bere adierazpenak ere baditugu, entzun dezagun beraz, Olatzarregi. Bukatzen da nire lehendabiziko munduko kopa, oso pozinago, pon izan da. Finaletara 8. sartu naiz, eta azkenikan finaletan 7. Eta oso pozik, lehendabiziko aldiz konpetitzen konpetizio internazional batean eta orain deskantxo pixka eta urrengo urtera begira ba energiak hartzeko. Bueno, orain deskantxo pixkat ere merezi dutela, izan ere ba bueno, pixkat, eh. Itxialdi honetan, ba ez piragüismoa eta ez arrauna ez dira entrenatzeko kirolik errezenak, izan ere ba praktika oso garrantzitsua da, uretan ibili bartzera eta tira, ba bueno, denboraldi berezi eta arraro honetan, ba zoriontzekoa da, ez? Gure euskal ordezkariek lortutako ba postua gogoratu dezagun, 7. Olatzarregi, 7. ere Clara Olazabal eta 5. Maialen Txorraut. Bueno, Jean-Pierre, ba Real Union izan da asteburunetan Bidas Askualdeko jokatu duen talde bakarra. Badakigu eta badakizu zein den egungo egoera, goi mailako taldeek eta Euskal Federazioak idatzen dituen lehiaketa gorenek soilik joka dezakete Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, itxialdian dauden ez bandaiako taldeek ezin dute jokatu, ez entrenatu. Bueno, aste hauetan aipatu dugu momentuz bigarren maila nazionalean aritzen den Erroibideren denboraldia segituko zuela, balarun batean Euskadiko Federazioak prentxabarrez jakinarazi zuen bigarren maila nazionaleko txapelketak bertan bera uzten dituela, beraz Erroibideren neurketa eta entrenamenduak badatari gabe bertan bera geratzen dira, ez ordea Hondarribia Ikasbasketerenak, izan ere emakumezkoen gorengo taldea lehenengo maila nazionalean jokatzen du eta ba, hauek jokatzeko aukera izango dute, jokatzeko eta entrenatzeko aukera izango dute. Momentuz, bi neurketa jokatu beharra zituzten Hondarribitarrek, horietatik ez dute bat bera ere jokatu, beraz, ikusteke dago, ba, asteburu honetan, estreinatzeko aukera izango duten ala ez, bueno, egoera guztiz ez egongo erra, Jean-Pierre, baina ala ere, bueno, oso adi egongo gea emaitza hauetara ere, bai, ez da? Bai, Hondarribia Ikasbasket, hor bertan ban, jokatzen ahal dute, eta, bueno, albistea hori da, gero bertan behera beste talde guztiak, eta hor bertan Erroibide, hor zalantza bat dago, lehen maila, bigarren maila, kontua, baina, bueno, erabaki bat hartu du erabakia. Erabaki hori hartu, uste zuten hori hartu behar zela, eta erabaki hori errespetatu beharko dute kirolariek eta bai agintariek. Baina hori argi eta garbi, osasun kontua dira, eta kitxo alde horretatik, baina mingarria izango dela, noski baiz, hainbeste gauza bezala. Bueno, arduraz jokatzeko unea da, bai. Eta araua jarraitzekoak ere bai, eta beraz, ba, bueno, taldeek, ala txintxo, momentuz, hauen entrenamendutan neurketak, ba, bertan bera utzi dituzte. Kiroletik. Eta Jean-Pierre, Bidasoa eskualdeko neurketekin bukatu dugu, baina kirolak mundu mailan eta Euskal Herri mailan eta nazio, bueno, ba bere albiste eta neurketak izan ditu eta horiek ere errepasatzeko unea iritsi zaigu. Futbolarekin hasiko gara, denetariko emaitzak izan ditugu jardunaldi honetan, larun batean Eibarrek bat eta bat berdindu zuen Hueskaren aurka, eta Osasunak bat eta huts galdu zuen Sevillaren aurrean, El Pizjuan, Zelaian. Atzo, Errealak oso neurketa berezian, bi eta huts irabazi zion Granadari, eta laugarren astez jarraian, Santander Ligako, lider bezala jarraitzen du 20 punturekin, Jean-Pierre, zergaiti diot neurketa raroa izan zela atzokoa, azaldu zazu. Granada txipretetik etorri zen bezala, eta gauza, bere hegaldiak, amabitan ateratu zen Granadatik bertatik, eta iritsi ziren Granadatarrek, dalo nazariarrek, iritsi ziren ordu bat eterditan Iruñara. Iruñetik zuzenean futbol zelaiara joan zirelako. Eta taldea nola. Zazpi jokalariekin, profesionala behitu esan. Jokalariekin iritsi zen Granada, bueno, neurketa bertan bera usteko eskaria egin zuten egun bat lehenago. Bai. Batzordea etzen egun horretan bildu, yes. Igandean bertan bildu zen, eta bueno, partida jokatzeko agindua. Erabakia ja jaso zuten taldeak goizeko lautan, Bueno, aipatu behar da hori goizeko lautan. Jaso zutela, erabakia, ordua aproposa ohartarazteko. Ordua aproposa, noski baietak, kirol munduan ere, aproposagoa oraindikan ere. Eta, bueno, eta guztiz ere, Granada iritsi zen Donostira, baina arauak, baina hor ere... Zazpi jokalari eta erabaki horiek... Rekreatibo Granadako jokalariak. Arauak bete ziren. Eta, claro, legea, hor, nik badakit hor barrutikan, eta ze gertatu den, Erreala errudun bezala nahi zutela aurkeztu, hain zuzen ere Madriden, argi eta garbi esaten dizut, Madriden, argi eta garbi nahi zuten azaldu hori. Errudun, Erreala, baina hori ez da ala izan. Bueno. Erra bere lana bete du, takitxo. Eta garaile ateratu da, takitxo. Neurketa arraroa, sentsazio arraroa, baina Errealak bi eta gutxira bazi zuen. Arraroa, azkenean... arraroa Real Madrid erena atzo. Arraroa. Eta eske beti ez gai isiltzen, Ez gai, beti isilik egon beharrean, ez. Arazoak etxian dituztenean, kanpokoak hor sofriarazi eta errudun bezala azaldu. Ez, Erreala garaipena eskuratu zuen, ez zuen arazorik sortu eta ez zuen ezer ikusirik afera horretan, eta Granada iritsi zen Iruñara, Iruñetik futbol zelaiara, Angel Atezaina ikusi duen sekulako neurketa jokatu zuela eta penalti William Joseri penalti bat geratu zion. Nik gure Mikel Oyarzabalek utzi zion, venga. Venga, konfiantza hartzeko. Eta porrot, Angel horra saldu zen. Eta 80. minutuan, Granadak beste penalti bat izan zuen, Darwin Matxisek jaurti zuen, eta Alex Remirok neurketako azken gelditu egin zuen, eta polita izan zen, ez? Bi atezainek, bi penalti, eta biak geldituak, neurketan, hiru penalti egon ziren. Oiartzabalek, bigarren gola ere, penalti egin zuelako. Beste gauza, arauak bete egin ziren, neurri horrekin. Beste gauza bat da, zentzukoa izango zela, neurketa bertan behera ustea. Hala da. Hori beste kontua da. Izan ere Granadak lau jokalari egin. Baina hori beste kontua da. Arauak, lau jokalari egin. Baina araualdekik, bete egin ziren. Eta federakuntzak ez du bertan... Batzuetan arauak ere zentzuz. Bai, baina araua dira, baina zentzuzkoa izango litzake bertan behera ustea neurketa, baina arauen araberaz ez. Eta arauak zentzuzkoak balira artikulu... Primera izango zen. 229. Hortxe. Reglamento General de Competiciones. Baina, hori bete zen. Zentuzkoa, bertan bere guztia. Hortxe bertan, arauak bete egin behar ziren, eta komiteak ez zuen, nahi, bertan behera utzi neurketa hori. Hori argita garbi. Bueno, neurketa... Nola esaten da gaztelera, kizula le, kizula trampa. Bai. Bueno. Hori da kontua. Neurketara bueltatu, zaldua, ba, amaikakora bueltatu zen, Gorosabelek ez zuen jokatu, ba, azkenengo neurketan ba, minartuta, bueno, ezer larriri gabe, baina minartuta bukatu zuen, eta bada ezpada, ba, Imanolek ez zuen amaikakoan zela iratu. Zaldua Donostiarra beraz, ligako lehen neurketa jokatu zuen, eta neurketaren ostean hauxe adierazi zuen ba, egaleko, bueno, defentsaranetan ibiltzen den eskuin egalekoak. Kanpo zelaitik kanpo gelditzen dien o gertatzen die gauzak ez daude gure esku kontrolatzea. Orduan ba bueno, gu bakarrik egin dezakeguna da gure lana eta hori egin dugu gaur eta zorionez ba ondo atera da eta garaipenarekin goaz. Bai, egia esan ekipo ba, dinamika oso ona oso on batean dago eta espero dugu ba horrela jarraitzea. Bai, gustora, ez? Azkenean denbora asko naman ja kanpon ta bueno, ba ja zen garaia ba jokatzeko eta bueno, ba zorionez ba partiduna ona atera da garaipenarekin ta oso pozik. Azkenean denbora asko daramat geldirik eta bueno, ba egia da, bueno, dinamika ona zenean ba nahiago zule igual ez gelditu, ez? Baina bueno, gero baita kompetizio asko ditugu, partido asko eta bueno, deskantsua ba ez egu gaizki etorriko. Bueno, uke ezina da Erreala oso ba egoera honean dagoela eta dinamika bikainean dagoela. Egoera ezain honean Alaves eta Athletic daude, Alavesek bana berdindu zuen Levanteren aurka atzo eta Athleticek bi eta bat galdu zuen. Beste punto bat, Bai, beste puntu bat. Athleticek porrot. Bai, orain. Oso haserrenago, oso haserrenago Athleticek. Orain bai, nik ere. Oso pentsatzen aldu, baina esan dako, Alavesek berdindu zuen Levanteren aurka, lehen minutuan Lucas Perezek egin zuen Babazorroen gola, eta bigarren zatian ba armaginen ezagun batek, Morales komandanteak berdindu zuen neurketa, Athleticek bi eta bat galdu zuen, bi eta huts hasi ziren zurigorriak galtzen, lehenengoa penaltiz, eta beste behin ba, penalti inozo bat, Unai Simonen kontrol txar batek, ba, Unai Simonek berak Marcos Andre aurrelariari penaltian ba, egin zion, Fabian Orellanak egin zuen ba, puzelatarren lehen gola, Marcos Andre berak egin zuen bigarren zatian Valladoliden bigarrena, eta Athleticek ba, penaltiz Williamsek bi eta batekoa egin zuen, eta haserre bai, izan ere ba, bi eta bikoa egiteko aukera paregabea egin zuen Williamsek, egia da momentu horretan bi eta huts juten zela Athletic galtzen, etzuela lehen gola sartu, baina banakakoa izan zuen Masipen aurka, eta etzen jaurtitzeko kapaza izan, hor erregateekin nahastu zen Williams, eta azkenean, ezer ezean gelitutzen, bueno, ez kornerrik, ez ezer. Talde nahasia, atzo Athletic. Zeo zer aldatu behar da. Kito, entrenatzailea ez, Ez, Garitanok zeo zer aldatu behar du, argi esan dute, Garitanok zeo zer aldatu behar du. Aldatu beharko du, baina entrenatzailea, betiko erabakiak hartzen mali badu Bilbo aldean ere, ba, bueno. Ez. Argi dago, ba, hori, jokalariek konpondu behar dutela, beste urteetan, jokalari berdinekin, beste errendimendu maila bat lortu dute, eta maila dute hori lortzeko, eta bueno, ikusiko da, ba, atxeden aldiaren ondoren, izan ere, ba, selekzioen atxeden aldia dator orain, ba, taldeek, oberantz egiten dute, Erreala da lider 20 punturekin, Osasuna Imanol, amairugarrena da. Imanol Alguazil, entrenatzailea, Villarreal bigarren, Unai Emery entrenatzailea, Gipuzkoarrak biak. Bai, eta Sevilla, amargarren, astazuko entrenatzaile batekin. Lopetegi, hortxe. Bueno. Bueno, eta gainontzeko euskal taldeek, ba bueno, aurten ez, Alavesek ba matxin begira ezazu sailkapenea. 13. Osasuna, 14. Athletic, 15. Alaves eta 16. Eibar. Hori Valentziaren garaipenaren aurretik zen. Bai, izan ere, bai. Ba, bueno, egunkariak lehenago itxi behar izan zuten rotatiba, bai. Baina benetan 9 punturekin 14, 15 eta 16. Postuan Athletic, Alaves eta Eibarra daude, 13. Osasuna da, eta Valentzia, ba, bueno, 10. Postura igo da, atzo, Real Madrid 4-1 garaitu ondoren, Valentzia, ba, jokalari gutxirekin, ba, 4-1 irabazi zuen, eta 3 penaltirekin, barrak aztertutako 3 penaltirekin. 9. dago Valentzia, ne? 9. buruzari nintzen, Jan Bia, buruzari nintzen. 9. baino, ikusi dezazu, hor, Osasuna, Athletic, Alaves eta Eibar, denan jarraian. Hala da, bai. Hala da, eta gero, ba, beste gauza bat, Silbak aurten txartel hori asko Asko. Asko, bai. Bere ibilbide guztian gutxiago izan ditu. Eta atzoa zerre bukatu zuen. Bai, azkeno zerre. Bueno, penalti argia zan. Bai. Penalti argia zan. Eta, bai. Ez dakit, azerre bere buruarekin izango zan, ala... Bai, ni pentsatzen dut, bai ez. Tira. Eta azerretuko epailekin. Klase handiko jokalaria. Emakumezkoen Iberdrola Ligan Atletiken neurketako biaren ondorioz bertan bera geratu zen, jardunaldi honetan lau neurketa geratu ziren COVIDaren ondorioz bertan bera. Ba, emakumezkoen Iberdrola Ligan. Jokatu zituztenak Eibar eta Erreala izan ziren. Eibarrek bat eta hiru galdu zuen Real Madrilen aurka, eta Errealak ere porrota jasan zuen Zubietan bat eta bi galdu zuen Tenerifeko Granadillaren aurka. Jean-Pierre, saskibaloia igaroko gara. Endesa Ligako neurketaren aurretik, Euroligan, Baskoniak, Asbel taldearen aurka, 86 eta 88 galdu zuen. Liongo taldea gaiendu zitzaion, ba, gutxigatik, eta Liongo taldeak hain zuzen, ba, Euroligako lehen garaipena erdietsi zuen. Endesa Ligara bueltatuz, Akuntza Gipuzkoa Basketek Moraban Kandorraren aurka jokatu behar zuen, logikak zioen ala, baina COVIDaren ondorioz, ba, bueno... Amairuan, abenduaren amairuan. Abenduaren jokatuko duten beste kontua da. Bai, bueno, Moraban Kandorra Europan jokatzen duen taldea da, eta ba... Ba, bertan kutsatua izan da, eta hainbat jokalari ditu kutsatuta, eta arduan, ba, neurketa bertan bera ustea adostu zuten bi taldeek. Edo nola, Baskoniak eta Bilbao Basketek Euskal Herriko derbia jokatu zuten Gasteizen larun batean, eta etxeko taldean nagusitu zen. Bilbao Basketek ez zuen garaipena lortzeko aukerarik izan, azken emaitza 82 eta 78 izan zen, ba, Dusko Ivanovicenek behar zuten garaipena izan zen, izan ere aipatu dugu Euroligan porrota jaso ondoren, ba, garaipena eta sendo lortutako garaipena izan zen larun batekoa. Emakumezkoen Endesa Ligan, ostiralean IDK Euskotrenek 58 eta 44 irabazi zion Sedis Basket taldeari, egun berean Lointen Gernikak 67 eta 74 hiru puntugatik garaitu zuen Movistar Estudiantese, eta Araski Kordea 67 eta 47 galdu zuen Clarinos talde Kanariararen aurka. Txirrindularitzan asko daukagu aipatzeko, Jean-Pierre. Primoz Roglicek lortu du azken garaipena Espainiako itzulian, bigarrena errenkadan, hori aipatzekoa da. Esloveniarraren bigarren garaipena dela Espainiako itzuli honetan, eta biak errenkadan. Atzo disfrutatzeko jardunaldia izan zuen, sprinterrentzako eguna izan zen atzokoa, eta Bora taldeko Ackerman, ba, San Beneten aurretik bukatu zuen, estu, baina San Beneten aurretik bukatu zuen Ackermanek. Hori bai, gora ipatzekoa da Richard Karapazek lako batian egindako saiakera, oso gutxigatik ezion maiot gorria esloveniarrari kendu, eta beti bezala... Ausarta, Karapaz, Ausarta, Karapaz. Ikaragarria izan zen. Hor, giro bat hartu zuten. Karapaz guztiz izkutatu zen, atzean jarri zen, eta ziztu bizian atera zen gora, eta bakarrik joan zen. Azeria hor, momentu batean kontra erlojupeko bat egin zuen Karapazek, Roglicek asko sufritu zuen, izan ere 47 segunduko abantaia zuen, eta 23ra 24 segundura murriztu zuen Richard Karapazek alde hori. Eta beti bezala, polemika Movistar taldearekin, zergatik, Jean-Pierre, Roglic bakarri geratu zen, hor Marc Soler eta Enric Masekin gelditu zen, biak Movistarreko txirrindulariak, eta ez dakigu zergatik, bi Movistarreko txirrindulariak. Etxeko kontuak izango dira. Roglic lagundu zioten. Movistarrek esaten du, Masen laugarren postua borrokatu zutela, baina 2 kilometrotan Dan Martini minutu bat irabazi behar zioten. Hori iaia ezin ezko bat. Dan Martin goraka makala ez da. Ez gara eldarra ez. Gogoratu behar dugu, hemen ez gara konspiranoiko jarriko, baina gogoratu behar dugu aurrek urtean Richard Karapaz Movistarren aritu zela, eta etzela oso ondo irten Movistar taldetik. Bueltara balider bezala junbartzen, taldeari abisatu etzion lasterketa batean minartu zuen, ondoren Ineosekin negoziatu zuen. Hor, gauzak nahasiak daude. Zu, txirrindulari munduan gauza horiek ordaintzen direla. Hala da. Eta gero, taldeen artean, harremana berezia direla, koda berezi batzuk izaten direla ere, eta babesa askotan doainik izaten dela, beste batzutan babesa ordaintzen da. baita ere. Ba, ordaindu du, Karapazek. Izan ere, ez dakit nik, Mar Solerrek eta Enric Masek, Primoz Roglicetik, Primoz Roglic lagundu ez balute, agian Karapaz gorriz jantzita bukatuko luke bolta hau. Izan ere, Roglic asko sufritu zuen, lehen aldiz, bere laguntzaile fidelari gabe geratu zen, Sepkusik gabe geratu zen. Turrean ere sufritu egin zuen Roglicek eta galdu egin zuen turra, egin zuzen ere. Eta bere taldekide... Eta nabaritu zitzaion. Nabaritu zitzaion eta taldekideen laguntza beharrezkoa. Buelta aipatu dezagun, eta azpimarratu dezagun, Irunen hasi zela, eta lehen garailea izan zela Roglic, Arraten. Gorriz jantzitzela lehen etapa. Hiru garaipen eskuratu ditu, eta bonifikazioak ere kontutan izan da, maixuki ibili da azkeneko joko horretan. Azkeneko bi buelta irabazi egin ditu, eta podiuman turrean, bigarren turrean, aurten, eta 2019ko giroan, podiuman ere egon zela. Hirugarren, hain zuzen ere. Flandeseko turrean ere, garaile izan zen. Garaile izan zen, Filipen, afera famatu horretan. Edo nola, esan dugu. Beste gauza bat, Chris Froome jaso zuen atzo 2011ko saria, bueltako saria atzo jaso zuen. Chris Froome. Behatzi urteren ondoren. Eta behatzi urteren ondoren, non bokatu du Chris Froomek 98. Garren postuan. Hiru ordura. Hiru ordu eta 32 minutura. Beste rol batekin iritsi zen, baina urteak pasa dira. Urteak pasa dira, informazioa hortxe bertan dago, eta Chris Froomeen saria atzo manatu zen, eta atzo jaso egin zuen Madriden. Podiuma, Primoz Roglicek, Richard Karapazek eta Juan Magalatek zuzendu duen Education First taldeko Hugh Carthyk osatu zuten. Richard Karapaz, ekuatoriarrak 24 segundutara bukatu zuen, eta Hugh Carthy britaniarrak minutu bat eta 15 segundutara bukatu zuen. Espainiako itzuli honetan lehen euskalduna Mikel Niebe izan da, 13. Postuan bukatu du. Jean-Pierre, Mikel Nieberen datu bat, 20 itzuli handi burutu ditu, 20etatik 19 bukatu ditu, eta 19 horietan 20 lehenen artean bukatu ditu guztiak. Ez da makala, eh? Hortxe marka. Hortxe marka eta ez da makala, eh? Mikel Nieberen ibilbidea, eh? Ez da bate makala. Mitxeton eskoten aritzen den, txirrindulari nafarra. Txirrindularetzi... Bizka bat, gora aipatzeko eta zoriontzeko berriz ere, geure zuzendarienen lana. Alde batetik, Juan Magarate... Education Firsten, eta gero ere Patxi Bilaren... Movistarren. Bueno, bukatu da Espainiako itzulia. Patxi Bila, berarekin solasaldi bat, asmatzen badin badugu, beretarra, Hondarribia aldean, Irun aldean, hori ikusiko dugu. Saiatuko gara. Egoera ikusten badigu, saiatuko gara. Orain txirrindularitzak atxeden hartuko du, izan ere hiru handiak bukatu dira, eta bueno, behintzat, atxeden pitxin bat hartuko dute bai kazetariek eta baita txirrindulariek. Txirrindularetzarekin bukatzeko, Karatizit Challenge bai la vuelta emakumezkoen proban, Lisa Brenauerrek lortu du garaipena, eta atzoko jardunaldian, Elisa Balsamo italiarrak erdietsi zuen garaipena, esprintean, hain zuzen ere, Brenauerren aurretik bukatu zuen. Jean-Pierre, eskubaloira buelta, ostegunean aipatu genuen Euskal Herriko derbia izan zuten larun batean beraberak eta zuazok lasesarren, eta Donostiarrak 23-27 gaiendu ziren. Hala ere, Maitan Etxeberria jokalaria minartu zuen, sudurrean austura izan zuen, momentuz badirudi ebakuntzarik ez duela beharko, baina Emma Boada eta Eli Caseroren bajera... Baina mingarria da. Mingarria. Mingarria da, hor zuhurreko austura hori beti mingarria ezaten da, eta Maitan Etxeberriak. Eta ez hori bakarrik, Maitan Etxeberria Espainiako selekzioarekin aritzen den jokalaria da, eta taldeari dagokionez, Emma Boada eta Eli Caseroren bajetara batzen da. Beraz, kolpe gogorra da bera-beraren zat, garaipena lortu arren. Hori zabaldu behar da, eta eraberean aipatu goi mailako ondorioak izaten direla. Hemen aritzen garenean beti goi mailako kontuak ezberdinak izaten direla, hortxeago froga goi mailako kontuak ezberdina izaten dira, ondorioak ere bai, emaitzak ere bai, eta goi mailan bertan aritzeko behar da prestakuntza berezi bat izan. Eta hori orain azaltzen daño, beti azaldu da horrela. Goi mailako kontuak ezberdina direla. Errugbian, Lapurdiko bitaldeak lehiaketetara bueltatu ziren, eta biek emaitza negatiboa lortu zuten, eta garaia kontuan izanik, eta bitalde hauen egoera kontutan izanik, ez da esan molde bat negatiboarena. Topamala utxapelketan, Bordelen, Abiron Baionak 43-19 galdu zuen, eta Prodebi mailan, Miarritzek 14-16 galdu zuen, Bans taldearen aurka. Azkenik, Jean-Pierre, pilotan, asteburuan 2020ko buruzburuko txapelketa hasi zen, eta final 8renetan honako emaitza hauek eman dira. Dariok 22-7 garaitu du Zubizarreta, Bengoetxeak 17-22 galdu zuen Agirreren aurka, Altuna hirugarrenak maisutasunez 25-5 nagusitu zitzaion Peñari, eta Jakak, hor, zeldasunak eku zituen Jakak, 22-20 garaitu zuen Bakaikoa. Datorren astean, final aurdenak jokatuko dituzte, eta neurketak honako hauek izango dira. Dario Irribarria, batetik, Dario Irribarriaren aurka jokatuko du, Altuna hirugarrena Eskurdiaren aurka, Jaka Urrutiko Etxearen aurka, eta Agirre Elezkanoren aurka jokatuko du, eta pozgarria da, berriro ere pilota bere horretan. Baino, kontutan hartu behar da hemen, apostolari gabe, ez dago dirua jokoan, eta zale gabe, eta pelota ezberdina atauneko irudiak ikusita, ni pixka pena hartu nuen, baino, une honetako ondorioa dira ere, eta hori ez dugu onartzen al, baino onartu behar dugu, ez dago beste aukerarik, eta nahi bale pilotak behar du jarraitu. Eta hor ere, aipatu dezagun, kontratupean direla jokalariak, eta enpresak ere bai, telebista dela medio, eta neurketa horiek bere ibilbidea behar dutela jarraitu, eta alde horretatik, iparra horratza ez dela galdu behar. Pena, bai, baina hola gaur egun, hola da eta pilota mundua ez dago kanpo. Bueno, momentuz, pilotaren urrengo deialdiak buruzburukoa da, buruzburukoko final ordenak, eta hori ere, antxete irratian, horren berri emango dugu. 3 minutu ditugu saioa agurtzeko, Jean-Pierre, gogoratu behar dugu, egungo egoerak baldintzatuta, Gipuzkoako eta Ipar Euskal Herriko taldeek, eta Bidasoa eskualdeko taldeen, neurketa gutxi ditugula, baina gutxi horiek behintzat helaraziko ditugula. Lehen aipatu ditugu aurre ikuspenak, Bidasoaren eta Benidormen artekoaren aurre ikuspen bat egiteko, garaipena porrota, garaipena zenbat golengatik, Jean-Pierre, zenbat animatzen alzara? Porrota? Ez, ni garaipena batetik, baina Bidasoak garaipena eskuratuko duela, behar du garaipena eskuratu, pero... Eta aldea esaten ausartuko zinetek, Eskubaloian ez da erraza hori, ez da futbola bezala. Horregatik, hortxe dago koska. Bueno, zazpi bat, bueno, ni 6 golengatik irabaziko duela esaten dut Bidasoa. Esan dakoa, agurtzeko garaia iritsi zaigu, beti bezala mila esker irratiaren atzekaldean izagetagatik, eta eskualdeko berri guztiak, gaur helarazitakoak eta beste gehiago, badakizue kiroletik.eus web orrian dituzuela, baita kiroletik agerkariaren sare sozialetan, eta berrikuntza, kiroletikeko appan ere, eskuragarri dituzuela. Play Storean jetxi, Androida badoko zuen, Android mugikorra baduzu, Play Storean kiroleti jarri, eta appa deskargatu besterik ez duzu egin behar. Esan dakoa, mila esker entzule, mila esker zuri ere Jean-Pierre gurean izategatik, eta ostegunean, Bidasoaren neurketaren inguruan arituko gara, Real Unionen neurketaren inguruan, baita ere, eta beste mila kontuetaz ere bai, baina beti bezala, kirola mugarri, zaindu zaitezte, eta ondo izan.